اول بسم الله شروع کوم بسم پنامه سر الله د الله عز وجل الرحمن چې دی رحمت کوم کې دی په دې دنیا کې هم پر مسلمان هم پر کافر الرحیم چې دی رحمت کوم کې دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر ایامش په بل عبارت مختصر کوي دنیا او د آخرت د ته بسم ور سره بسوه چې شروع کوم بسم پنامه سر الله د الله پاک الرحمن چې دی ډیر رحمت کوم کې دی الرحیم چې دی لوی رحمت کوونکی دی ځکه د آخرت نعمتونه ګرد غټ غټ کینو نو په یوه کې مبالغه په اعتبار د کومیت را لپاره الرحمن کې چې ډیر رحمت کوونکی دی مسلمان او کافر ګرد تر لانی شو دا مبالغه په شکل را لده اندازې په اعتبار په دا بل کې الرحیم چې دی لوی رحمت کوونکی دی هر نعمت د خوره اخره کیف خاوند دی نو البته بیا مبالغه په اعتبار د کیف په شکل را لده د سې ترجمه ته وسلام الف لام میم دغه ته حروف مقطعات وای چې د قران کریم په ډیرو سورتو کې دغه څه ذکر شوی دی لکه خپل د سورت بقره ابتداء په الف لام میم سې وکنه د دې په اړه کې بس عام مفسرین ټول اهل سنت والجماعت دا وای چې دا ترجمه باندې چې دی یو الله عز وجل د معلومه ده د دوه د رسول ترمن چې دی هغه یو راز دی نبی علی صلوات و سلام ته معلومه و زموږ د نور امت ته پاره چې دی په دې ترجمه دغه سر نه خلاصیر نو موږ دا شوی والله اعلم بمراده بذلك الله عز وجل خبردار دی په مراد د چ په دغه تور کې د څه مراد او معنا ده معنا یې موږ نشو بیانولی کزینو زینو تفاسیر تعویل کړي هغه معنا نه ده هغه فقط یو تعویل کړي چې دا سیم کېدای شي دا سیم کېدای شي نه توجګانی چې بیانې نو لازم نه ده چې خامخا چې هغه مفسرون د توجګانی بیان کړي چې هغه د عقیده جزء یې په ایمان پر راوړي هر مفسر جلا توجګ کړي ده هغه فقط یو خلق خله بند کړي ده چې هغه بیا کلان خلق دي برای دا څنګه قران په معنا نازل شوی مو شریف معنا یې څوک نه پیژني دا نو څه پیدا شي دوغه دا جواب ده برای معنا یې دغه کني اصلا چې دی په معنا یې موږ نه پویږو حکمت استه حکمت حکمت معنا پیدا یې سره پیدا پیدا نه دی نه په پیژه پیدا پکشه هغه کوم پیدا یو خدا دا چې د قران کریم هغه اعجاز ده تشریح الف لام میم چې قران ده دغه تور سره جوړ شوی دی لکه الف لام میم دا د الف ب په مخ کې اتی وشتوري دي چې څوک نه مني چې د خدای کلام دی ورلا دی دغه دی الای ادرس ور وشاوه فتا ور لره ورکړه چې دغه اتی وشتوري څخه جوړ شوی دی کې مدي جوړ ورسه دغه تور پر ملایانو ګرځه پر پیرانانو یې ګرځه پر سینزدانانو یې ګرځي ورلا چې قران دغه اتی وشت څخه جوړ دی الای یوم القیامه ورلا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا کچیر دا کار نسی کولای چې قران کریم هغه رقم جوړ کی او په ژوند یې ولا کوي خدا معلومه ده چې خدای کلام دې بنده در وصل وردی او توریم د شي چې دغه تور څخه جوړ دي بل اعجاز دا پک شي کې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو هیڅ مدرسې هیڅ استاد ته نه وښنستلې چې شعر او شه نو چې یو چا په ژوند نه کتاب یې دلې نه قاعده بغدادي دلې نه قاعده نورانی دلې وای نه دلې ده د دې تور نو من سز ده وس یو سړی دی مسافر چې د سکول ته نه دی تللی مدرسې ته نه دی تللی میج پیای بزی پیای د غره په سر ته ورس ورته او فدا چی شي قاعده د سره واخل علی پر وشه دی ورته ګور ولک وای دغه سی خط دی یا د بی ورته کشه چې دا چی شي نه دی به نوم څنګه یاد کی نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې استاد څخه سره نه دی او د تور نو معنی دی الف لام میم عرب مریان جته چرشو چې د جنوم دغه دی دغه دغه دی د خپل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صداقت او دلیل دی چې د د الف بیل تور نو مان څنګه زده شو موږ په خپل ما حاول کې څوک ان پړ دی ورته وای چې دا نه وی چې ورته ښه ورته دا چې دی دا چې دی نو مان نسی یاد وره نو پیغمبر چې هیڅ استاد نو کلی ویل مرم دا را دا فائدہ پک شي را ووتله چې دا د الله تعالی د طرف ور شول سی وی کني استاد ته نه دی شول چې د څه وژ دغه علی پول دا بل لام بول دا بل من بول نو دا بل حکمت پک شي کراري چې د نبی علی صلوات و سلام د نبوت تصدیق پک شي کې وسو دا هم پک شي کراله چې د عربو کې دغه خبرې نه ویری واج چې څوک د تور نه مانی دی په دې کې دا د ستور نو چې چا به خبر کول پر خبره بیا کول د څه خبرې چې الف لام میم نون طا سین میم هغه د دې د فارچ د عربو توجه را جلب چې د نور قران ته غوښ بره پونه سي نو دا دغه یو شی سو چې د مثال په تور د خلکو توجه را جلبولو د پاره لکه مثلا دلته چې بونه آری شروع یې برا خبر ته څوک واژن نسی یو سړی میز داسي وټه کې درب ورته کې ورته متوجه چې څه شپې شو برای خبره و اوري زمو په چی شي اخته است دلته بل حکمت دغه فکر شي کراوتی چې دا پیغمبر ته الف لام میم عربه لري چې تاسو نه ولادت توري